NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Sinds eind jaren 40 is Nederland supporter van de staat Israël. Zeg maar rustig dat er verbondenheid gevoeld wordt. De afgelopen decennia kwam er meer kritiek. En vandaag zien we grote verdeeldheid over de gebeurtenissen in het land. Wat maakt dat de reacties zo fel zijn? We hebben het erover zo meteen in één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. De VN-hoge commissaris voor de mensenrechten, Turk, veroordeelt Israël voor de blokkade van de Gazastrook. Turk spreekt van een volledige belegering. Gisteren stelde Israël een blokkade in, waardoor er geen water, voedsel, elektriciteit en brandstof meer naar het Palestijnse gebied gaat. In Gaza zijn zo'n 200.000 Palestijnen gevlucht. Er zijn veel zorgen over de situatie daar, zegt correspondent Nasra Habiballah. Gazastrook is op slot. Langzaam maar zeker raakt de elektriciteit op. Batterijen die nog vol waren, die raken nu langzaam leeg. Drinkwater, voedsel, langzaam maar zeker raakt het op. En ook zijn er veel zorgen over medicijnen. Ook die raken langzaam op. En ziekenhuizen die zeggen dat ze bijna door de voorraden heen zijn. Volgens VN-commissaris Turk is wat Israël doet verboden volgens het internationaal humanitair recht. Hij roept diverse invloedrijke partijen op om de situatie te deescaleren. De zoektocht in het Brabantse Nieuwendijk naar de vermiste Germa van den Boom heeft niets opgeleverd. De politie zocht in de tuin van een huis waar vroeger familie van den Boom woonde. Er werd gegraven naar aanleiding van een tip die was binnengekomen bij de Peter R. de Vries Foundation. Maar volgens de politie is er niets gevonden en is de zoekactie beëindigd. Germa van den Boom uit Nieuwendijk verdween 39 jaar geleden na een avondje stappen in Gorinchem. De 37-jarige verdachte van de steekpartijen in Utrecht blijft 14 dagen langer vastzitten. Het OM verdenkt de man van poging tot moord of zware mishandeling. Hij zou 3 vrouwen op de fiets hebben gestoken in dezelfde straat in Utrecht. Ze raakte gewond. De motie voor afbouw van fossiele subsidies krijgt waarschijnlijk een meerderheid in de Tweede Kamer. Het CDA stemt vanmiddag voor. NSP, ChristenUnie en Volt waarschijnlijk ook. De motie is van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66. Extinction Rebellion dreigde weer met wegblokkades als de motie het niet zou halen. De Belgische voetballer Eden Hazard heeft een punt gezet achter zijn loopbaan. Dat heeft hij zelf via Instagram bekendgemaakt. De 32-jarige voormalig aanvoerder van het Belgische elftal kampte de laatste jaren met blessures. De Corsicaanse onafhankelijkheidsbeweging FLNC heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor een reeks bomaanslagen op vakantiewoningen op het eiland. De beweging werd in de jaren 70 opgericht. De FLNC heeft sindsdien met geweld voor de onafhankelijkheid van Corsica gestreden, zegt correspondent Frank Renaud. Dat gebeurde met duizenden aanslagen die in de loop van 40 jaar ongeveer zijn gepleegd. In 2014, 2016 bouwde FLNC die strijd af. Toen werd er meer de nadruk gelegd op de politieke strijd, dus in het parlement zelf van Corsica, om tot onafhankelijkheid te komen. Maar nu blijkbaar toch weer aanslagen om een signaal af te geven door diezelfde beweging. In totaal waren er zondagnacht 27 explosies verspreid over het hele eiland. Niemand raakte gewond, wel raakten gebouwen zwaar beschadigd. In Duitsland heeft de politie huizen van vermoedelijke leden van de extreemrechtse Reichsbürgerbeweging doorzocht en meerdere verdachten gearresteerd. Dat meldde Duitse media. Aan de invallen deden ongeveer 100 politieagenten mee, schrijft Der Spiegel. De politie pakte zeker 4 mensen op in Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en in Hessen. De verdachte in Hessen zou hebben meegewerkt aan plannen om de minister van Volksgezondheid te ontvoeren. Reichsbürger weigeren het Duitse staatsbestel te erkennen. Ze willen terug naar de situatie van voor de Tweede Wereldoorlog. En het weer, zon en bewolking, het is 20 tot 23 graden. Morgen eerst nog zon, later regen en ook dan maximaal 23 graden. Dankjewel Jan voor het verkeer naar de ANWB, want daar is Robert Vriesen. Dag Robert. Goedemiddag Suzanne. Een 20 minuten vertraging heb je als je over de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch rijdt, want er staat file tussen Breukelen en Utrecht Centrum. Verder een ongeluk met een vrachtwagen op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij Rozenburg. 8 kilometer file met een half uur vertraging daar. Er zijn 2 rijstroken dicht. En bijna een half uur vertraging op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar bij Sint Pancras. 3 kilometer file. Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig. Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dat komt goed uit, want nu mijn werkgever wil reorganiseren, weet ik dat ik wel goed zit. Dit is gewoon de beste oplossing voor ons allebei. Ik heb een contract voor onbepaalde tijd, maar nu willen ze dit per direct beëindigen en krijg ik nog 1 maand uitbetaald. Dus als je vandaag nog even zou kunnen tekenen, zou dat fijn zijn. Dus neem ik contact op met ARAG om te kijken wat er vervolgstappen zijn. Goedemiddag, met Simon van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Van kinds af aan is hij gegrepen door bluegrass muziek. Singer-songwriter Bertolf. Nu komt zijn droom uit. In Nashville een bluegrass album opnemen met zijn grote helden. Wordt hij geaccepteerd? Vanavond in het Uur van de Wolf de swingende muziekdocumentaire Bertolf in Bluegrass. 22:30, NTR, NPO 2. NPO Radio 1. Afro Tros. De Israëlische veiligheidsdiensten staan bekend als de beste ter wereld. Waar is dat op gebaseerd? Het missen van de grote bloedige operatie van Hamas, die zaterdagochtend begon, was niet de eerste blunder. Lambert, in feit of fictie pakken we het oorlogsrecht erbij. Ja, CDA Tweede Kamerlid Dirk Boswijk zei gisteren in Opeen dat het afsluiten van de Gazastrook door Israël in een grijs gebied valt als het over oorlogsmisdaden gaat. Nou, of dat zo is, dat horen we straks. Nu eerst hoe het nieuws vandaar hier zijn weerklank heeft. Eén vandaag. Susanne Bosman. De Palestijns-Israëlische confrontatie polariseert ook Nederland. Online lijkt iedereen er een mening over te hebben. En dat gaat van kwaad tot erger. Ruimte voor nuance lijkt er niet te zijn. Het gesprek over de relatie Nederland, Israël en Palestina is uitermate moeizaam. Israël-kenner Peter Malcontent schreef precies daarover het boek Een open zenuw, Nederland, Israël en Palestina. Ik praat erover met hem en met luitenant-kolonel bij de landmacht Mostafa Hilali. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. En meneer Hilali. Goedemiddag. Ook, ja, fijn. Meneer Malcontent, hoe kenmerkt u nou de reacties hier in Nederland op de gebeurtenissen van de afgelopen dagen? Ja, het is een beetje een simpel antwoord natuurlijk. Maar inderdaad, zoals de titel van mijn boek ook destijds luidde, een open zenuw. Dat komt omdat er gewoon binnen de Nederlandse samenleving al van oudsher, dat wil zeggen van oudsher, vooral sinds het einde van de jaren 70, langzamerhand en kloof is gaan ontstaan tussen verschillende groepen hoe om te gaan met dit conflict. Mm-hmm. En meneer Hilali, het lijkt op het moment Nederland is echt verder uit elkaar te drijven. Stelt u dat ook vast? Gebeurt dat voor online? Hoe ziet u dat? Nou, laat ik één ding duidelijk zijn. Je ziet het gewoon overal. Je ziet het inderdaad online. Je ziet het in gesprekken tussen mensen. Het is bijna onmogelijk om het gesprek te voeren zonder dat er een kant gekozen moet worden. En daarmee zie je gelijk dat nuance verdwijnt. En dat zie ik vanuit Said & Lodi, waar ik actief ben. Ja, dat is de organisatie. Antipolarisatieorganisatie. Mm-hmm. Maar ook Yalla, een Marokkaans en Joodse dialooggroep in Nederland actief is. Het is gewoon heel moeilijk om niet een kant te kiezen. En vanuit die kant dus ook bijna automatisch in het conflict of de confrontatie meegesleurd te worden. Ja. Die organisaties waar u het over hebt en waar u bij betrokken bent, die zijn er niet voor niets. Hè? Want dit soort gevoelens zijn er al lang. Maar bent u, als ik u zo beluister, ook geschrokken van wat er de afgelopen dagen is losgekomen, meneer Hilali? Ja, ik denk wat het nieuwe is aan de huidige situatie. Want dat er iets gebeurt in het Midden-Oosten en dat leidt tot een verheftiging in discussie in Nederland, dat is van al heel lang geleden. Ik denk wat hier gebeurd is de mate van escalatie. Die laat echt een ongekend iets zien als het gaat om snelheid. Want als je op zaterdagochtend hoort, er zijn misschien één Israëli dood. En een dag daarna hebben we het al over honderden en ontvoerden en dergelijke. En zien we dat de bombardementen in Gaza opgestart worden. En die snelheid die leidt tot een ongekende verheftiging van de discussie. En ook dus hier, waarin mensen eigenlijk het bijna niet meer kunnen bijhouden. En ook misschien op een bepaalde manier ook een beetje klaar zijn. En dus ook gewoon niet meer zo openstaan voor de feiten. Klaar zijn met wat? Ja, met het conflict, met de uitleg van de ander, met de rechtvaardigingen die er zijn. De ene rechtvaardigt waarom het eigenlijk gewoon geen terreurdaad was. En de ander die legt uit waarom het wel mag om op een ziekenhuis te gooien. Ja. Je ziet dat die verharding zorgt ervoor dat men echt niet meer open staat voor de argumenten die er zijn. Maar dat het echt alleen maar gaat over, ja, waar sta ik? En dat verdedig ik, tand en klauw en voor de rest niks. Ja. Dat is de situatie nu, meneer Malcontent, als we even teruggaan in de geschiedenis. Want sinds wanneer is die verharding er? Sinds Drees steunde Nederland altijd Israël. We leverden zelfs nog in het geheim wapens, 1973. Ja. Wanneer is er een omslagpunt gekomen in het praten over de situatie daar? Nou, kijk, het is eigenlijk zo. We hebben eigenlijk in Nederland nooit gepraat over het Israël-Palestina-conflict. Wat we hebben gedaan is meningen daarover gehad. En één mening, en dat was we staan achter Israël, zijn uiteindelijk twee meningen geworden. Dat is namelijk we staan achter Israël en een ander kamp wat achter de Palestijnen ging staan. Of een stuk gematigder daarin was en zei van, nou ja, goed, we veroordelen het Israëlische geweld wel degelijk, maar we willen ook kijken naar de oorzaken van het Palestijnse geweld. Dat heeft misschien ook te maken met hun gebrek aan zelfbeschikkingsrecht in de regio. Mm-hmm. Maar het punt is, die meningen die zijn altijd uitgewisseld, maar die zijn eigenlijk als vuurpijlen op elkaar afgeschoten. Daar wordt nooit iets mee gedaan. Nou, ik herinner me nog dat mevrouw Duisenberg, Rita Duisenberg in de tijd, de Palestijnse vlag uithing en toen was het huis te klein. Ja, dat bedoel ik. Dus dan heb je dus de ene mening, en in dit geval een vrij forse, want toen was dat nog vrij ongewoon om met die Palestijnse vlag te wapperen. En vervolgens krijg je daar dan een andere mening overheen. Maar vervolgens vindt er helemaal geen dialoog plaats. En wat daarbij ook opvalt, is dat de politiek in dat opzicht wat te verwijten valt. Omdat de politiek eigenlijk altijd zelf het slechte voorbeeld heeft gegeven. Dus als je kamerdiscussies van, nou ja, begin maar ergens in de jaren 70. Als je die gaat volgen, dan zie je eigenlijk dat het vooral het uitwisselen van meningen is zonder dan met elkaar de dialoog te beginnen. Het eindigt er altijd toch mee dat het debat, voor zover er sprake van een debat is, wordt besloten met de vraag wie is er nou goed en wie is er nou fout. En met als gevolg dat eigenlijk niet wordt gekeken van, ja, wat is er nou eigenlijk precies aan de hand? Wat is de oorzaak van dit conflict en hoe je het van daaruit kunt oplossen? Maar het is natuurlijk ook een heel ingewikkeld conflict. Hè? Hoe makkelijk is het om daar dan een dialoog over te voeren? Nee, dat is het natuurlijk. Dat is ook zo. Maar goed, als je een verantwoord politicus bent of een belangrijke vertegenwoordiger op een of andere wijze binnen de samenleving bent, dan vind ik wel dat je die verplichting hebt om daarnaar te kijken. En wat dus eigenlijk gebeurd is, vooral, laten we zeggen, de laatste 20 jaar, waarin het, zeg maar, het sowieso het algemene maatschappelijke en politieke debat toch al verhard is en er meer polarisatie ook op allerlei andere thema's is ontstaan, is dat ook op het terrein van dit conflict gebeurd. Het is een debat wat gevoerd wordt op basis van beelden, soundbites, die volstrekt geïsoleerd behandeld worden, zonder te kijken naar de context waarin ze plaatsvinden. Waarin de stellingen betrokken zijn. En meneer Hilali, mensen zijn er klaar mee. Hebben eigenlijk geen zin meer in dat hele gesprek. U zei ook via een aantal organisaties, houdt u zich toch bezig met wat ik tussen aanhalingstekens dialoog moet noemen. Want hoe krijg je die dan weer op gang? Nou ja, kijk, de dialoog. Er zijn nog gelukkig ook nog genoeg mensen die wel nog openstaan voor de dialoog. Omdat die uiteindelijk ook gewoon erkennen dat, hoe we het ook wenden of keren, we hebben ons tot elkaar te verhouden. Je kunt wel zeggen, ik ben er klaar mee. Maar vervolgens gaat de realiteit je gewoon weer erbij sleuren. En wat ik heb gemerkt in de groepen, en of dat nou formele en informele groepen zijn, is niet zo belangrijk. Heb gemerkt wat helpt, is als op een gegeven moment eigenlijk stopt met elkaar praten vanuit medelijden, maar praat vanuit mededogen. Wat is het verschil? Dus medelijden, vanuit medelijden, wat je dan heel krijgt, is een hele sterke emotionele binding. En dat heb je bijna altijd met één van de twee groepen. En dan ga je letterlijk meelijden. Hun pijn wordt de jouwe. En dan is eigenlijk het debat is niet meer mogelijk, want mij wordt pijn aangedaan. Ik sta dan niet open om te horen waarom die ander dat doet of wat daarachter zou zitten. Maar vanuit mededogen, wat veel meer een houding is, waarin je vanuit empathie openstaat dat een ander iets overkomt, maar waarbij je niet mee pijn voelt, maar probeert wel te begrijpen van waar komt het vandaan. Dan kun je opeens mededogen voelen voor beide groepen. En dan ga je ook zien dat er ontzettend veel overeenkomsten zijn. Ja, dan maar als je dat zegt, van we vinden het erg voor de ene groep, maar ik vind het voor de andere groep ook heel erg. Dat is al bijna een uitspraak waar heel veel reacties op komen. En die komen er dan. Ja. En het mooie ervan, ik heb gisteren een Facebook post geschreven, waar ik 2 dagen geleden. Er komen heel veel reacties op. Van mensen die ontzettend boos zijn en zeggen, dat ik er niks van snap. Tot mensen zeggen, wat fijn. Dat is toch het gesprek. Mm-hmm. Dan gaat er iets gebeuren. Als we alleen maar ja en amen tegen elkaar zeggen, dan verandert er niks. Ja. Maar als je niet in staat bent om te zien dat er leed bestaat binnen de Israëlische kant van het conflict, en dat er leed bestaat binnen de Palestijnse kant, als je dat niet meer ziet, dan gaat er iets fout. Dan krijg je een ontmenselijking. En dat is waar escalatie, extreme houdingen, extreme reacties vandaan komen. Dat is het gesprek dat we onderling moeten voeren. En meneer Malcontent, u wijst ook duidelijk naar de politiek. En u zegt, daar zou het eigenlijk misschien wel moeten beginnen. Daar zou het zeker moeten beginnen, ja. Dus ik heb daar zelf ook wel, wat ook uit onderzoek blijkt, ook onderzoek wat ik zelf heb gedaan. Ik heb dus op een gegeven moment ben ik eens moties gaan tellen. Die over het Israëlisch-Palestijnse conflict gaan. Dat was een paar jaar geleden. In dat jaar, ik weet niet meer precies welk jaar het was, ik denk 2008 of 2009. Het viel sowieso op, er werd geen conflict meer besproken in de Tweede Kamer dan dat conflict. Nog meer dan de Brexit, die toen hoog op de agenda stond, ook in de media. Desalniettemin, de meeste vragen gingen over Israëlisch-Palestijnse conflict. En als je dan al die moties ging lezen, dan kon je gewoon keurig 2 rijtjes maken. Dus het was of pro-Palestijns of pro-Israëli's. En heel weinig iets wat ertussen zat. Ja. Het was eigenlijk alleen maar standpunten uitzenden. Ja, en dan krijg je situaties zoals waar we nu in zitten, in ieder geval als het gaat om de reactie op wat zich allemaal afspeelt op dit moment in Israël en de Gazastrook. Ik dank u beiden. Luitenant-kolonel Mustafa Hilali van de organisatie Said & Lodi en Israël-kenner Peter Malcontent. Zometeen een reportage vanuit Eindhoven. Iets heel anders, daar zijn ze bezig met ontwikkeling van een horloge dat mensen met hartfalen beter screent en daarmee patiënten een hoop ellende bespaart. Voor het verkeer naar Robert. 300 kilometer file in het land. De avondspits is dus wel begonnen. Een paar bijzonderheden. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum een ongeluk. 13 kilometer file. Vanaf afrit Vinkeveen is je vertraging ongeveer een half uur. En een ongeluk op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij de Thomassentunnel. 8 kilometer file met een half uur vertraging daar. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Nieuws via de NOS. Nederland zal zich in de EU onthouden van stemming over het gebruik van glyfosaat. Wetenschappers brengen dit onkruidbestrijdingsmiddel in verband met de ziekte van Parkinson en bepaalde kankersoorten. De Tweede Kamer wilde daarom dat het kabinet tegen zou stemmen in Europa. Maar de officiële beoordelingsinstanties hebben dat niet bevestigd en zeggen dat het vooralsnog veilig glyfosaat gebruikt kan worden. Minister van Landbouw Piet Adema ziet daarom geen reden om het middel per direct te verbieden. Het echte verband, het kausaal verband, is niet aangetoond. In geen enkele wetenschappelijke studie is het kausaal verband tussen Parkinson en glyfosaat aangetoond. En vandaar dat ik zoveel belang hecht juist aan een studie om boven tafel te krijgen of dat verband er nu echt is, ja of nee. En dan kunnen besluiten of we ook gaan stoppen met glyfosaat. Maar is bij twijfel niet inhalen niet altijd de beste koers? We hebben ook onze instituten die een breed onderzoek hebben gedaan. Er zijn 2400 rapporten zijn bekeken, 800 onafhankelijke onderzoeken zijn bekeken. We hebben in Nederland ook de gewoonte om juist ons ook ook te luisteren juist naar die instellingen. Aan de andere kant wil ik ook de zorgen die er zijn in de samenleving die wil ik adresseren. Ook de vragen die er leven bij wetenschappers. Ook wetenschappers zeggen zelf, we hebben het nog niet hard. Er zijn aanwijzingen. Dus zij willen ook graag dat er zo'n onderzoek gaat plaatsvinden naar de relatie tussen glyfosaat en Parkinson. Nou, dat onderzoek gaan we opstarten en dat vind ik buitengewoon belangrijk. Maar nu wordt het wellicht, als de rest van de Europese lidstaten ook toestemmen, voor 10 jaar goedgekeurd. En wat nou als volgend jaar blijkt dat die relatie er wel is, dat mensen er hartstikke ziek van worden? Als het wetenschappelijk onderzoek wat we nu gaan opstarten naar de relatie tussen Parkinson en glyfosaat aantoont dat er een gevaar zou zijn voor de gezondheid, dan leggen we het gebruik van het glyfosaat per direct stil. Er wordt direct ingegrepen, dus op het moment. In heel Europa? In ieder geval in Nederland, maar dan zal het ook in Europa effect hebben. Misschien iets later als bij ons. Maar wij in Nederland gaan het direct doen. En ik verwacht ook dat de Europese toelatingsautoriteit het dan ook vrijwel direct stil zal leggen. U legt nu een Kamermotie eigenlijk naast u neer. Hoe gaat u dat uitleggen aan de Kamer? Nou, net zoals ik het nu aan u doe. En dat betekent dat de Kamer dan van gedachten zal veranderen? Want het kan zomaar zijn dat ze zeggen, we zijn het nog steeds niet met u eens. Ga maar naar Europa en stem maar tegen. Ik heb het signaal van de Kamer ook serieus genomen. Het signaal van de Kamer wat ook gebaseerd is op de zorgen in de samenleving. Dat heb ik ook net gezegd. Wij kijken heel goed naar die zorgen van de samenleving. Wij kijken heel goed naar de vragen die er leven bij verschillende wetenschappers. Ik heb gesprekken gevoerd met wetenschappers. Bijvoorbeeld Bas Bloem heb ik indringend contact mee gehad. Daarnaast hebben we ook te maken met onze instituten die de toetsing doen, die de toelatingstoets doen. We hebben in Nederland ook een goede gewoonte om daar goed naar te kijken, wat hun advies is. Nou, die twee die weeg ik. En dan kom ik tot dit oordeel. Is het niet zo dat u de kool en de geit wil sparen omdat u er gewoon binnen het kabinet niet uitkwam? De voor- en tegenstanders het daar niet voor elkaar kregen? Nee, dit is een standpunt dat past bij die weging die we maken. Aan de ene kant die instituten die ons belangrijke adviezen geven en die we daar ook voor hebben aangesteld. Aan de andere kant de zorgen die er leven in de samenleving, waarop ik de motie van de Tweede Kamer gebaseerd is. En ook de gesprekken die we hebben gevoerd met andere wetenschappers, zoals Bas Bloem. Nou, daar gaan we ook een onderzoek naar opstarten. Nou, het is juist die weging die ons brengt bij onthouden van stemmen. Demissionair minister van Landbouw Adema in gesprek met politiek verslaggever van de NOS, Lars Geerts. Eén vandaag. Lammert, ja, Gaza weer. Ja, want daar ontwikkelt zich bijna onzichtbaar een humanitaire ramp. Volgens de laatste cijfers zijn er 770 doden en 4000 gewonden. En 187.000 vluchtelingen die geen kant op kunnen. De ellende in Gaza is bijna onzichtbaar omdat er maar mondjesmaat beelden en informatie naar buiten komen. Er zijn al 3 Palestijnse journalisten omgekomen terwijl ze de oorlog vanuit Gaza versloegen. Ook zijn 2 fotojournalisten vermist en is een verslaggever gewond geraakt. Dat liet het Comité ter Bescherming van Journalisten weten. Een verslaggever van de BBC zit er nog wel en die vertelde vanmorgen via een satellietverbinding over de afgelopen nacht en legde uit waarom er in Gaza bijna geen internet meer is. In the background, if you can see, it's total black. Most of the electricity supplies in Gaza are not functioning. Internet is down in every corner of this city because many of the buildings. The housing internet providing company, and today they destroyed the headquarters of the Palestinian telecommunication company, causing even the problem to be bigger and the internet to be down in more areas. Ja, Israël heeft de gebouwen van internetproviders en het hoofdkantoor van de grootste telecomprovider gebombardeerd, zegt hij. En humanitair gezien wordt de situatie steeds nijpender. Gaza has been suffering for 3 days without electricity. The crossings are most of the crossings are closed except the Rafah crossing with Egypt, and it only allow people to go in and out. No goods, no fuel is coming, no medicine for hospitals. Health ministry issued a statement today that within 48 hours the essential medical supplies are running out in the hospital. Ja, en toen kwam er een bom neer. Hij vertelt dat alleen de grensovergang met Egypte nog open is en dat daar geen goederen doorheen mogen. Inmiddels is die overgang vanmiddag echter ook gesloten. Ziekenhuizen raken door hun voorraden heen. Dat merkt ook deze Amerikaanse arts in Gaza, die een interview heeft met Wolf Blitzer bij CNN, dat ook al verstoord wordt door bommen. You were there on a routine mission, a very important mission to take care of children. Were you prepared at all for this? Well, whenever you go to Gaza, you always know that there's danger of some violence while you're there. But no, I wasn't prepared for this. Let us know if you need to go into some sort of a bomb shelter or whatever, because I can hear those explosions going off right near you. There are no bomb shelters here. Is there any safe area that you can go to? Actually, I have a sister-in-law who's Palestinian. She tells me to stay away from the windows, so I'm away from the window, stay by corners of walls that are more fortified, and open your mouth so your eardrums don't break if there's a lot of pressure. So I'm following her advice, and I'm in a safe part of the room. Ja, geen schuilkelders dus in Gaza. Het enige wat je kunt doen is bij de ramen wegblijven en in een hoek van muren gaan staan, omdat die hoeken vaak overeind blijven staan. In Nederland hebben 350.000 mensen last van hartfalen. En om deze groep beter te kunnen screenen is het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven de samenwerking aangegaan met een ontwikkelaar van harthorloges. Dat horloge dat zit nog in de testfase, maar de resultaten zijn positief. Onze verslaggever Joris Kreugel is in Eindhoven bij een bezoek van hartpatiënt Ronald Klaassen aan hoogleraar en cardioloog Harold Kemps. Hoe is het gegaan de afgelopen weken? Ja, ik moet zeggen dat het op dit moment eigenlijk heel erg goed gaat. Het horloge zorgt ervoor dat ik aan het bewegen blijf. Dat zag ik ook terug in de gegevens in de computer. Je hebt de afgelopen weken echt wel letterlijk stappen gezet. Je bent meer gaan bewegen. Ik zie ook dat je ademhaling rustiger is en je hartslag ook wat rustiger. Ik merk gewoon dat ik veel meer rust in mijn lijf heb, in plaats van het opgejaagde gevoel wat ik voorheen, waar ik heel veel last van had. Harold Kemps, hoogleraar, cardioloog en patiënt. Ronald Klaassen. Het horloge ligt hier, maar omschrijf het eens even. Het is een zwart horloge. Het lijkt op een sporthorloge. Nou ja, als je de pols beweegt of je drukt op het scherm, kan de tijd zien, je de hartslag, kan de ademhalingsfrequentie zien. Kon jij er ook wat mee? Ik had het om. Ik moest ervoor zorgen dat hij opgeladen was, zodat hij de data door de dag heen kon aflezen. En ik kon zelf wel de gegevens aflezen door te swipe. Ik kon daar niks in veranderen of manipuleren wat dat betreft. Dus het is echt hetgene wat het horloge aan jouw lijf afleest, dat wordt doorgezet naar het ziekenhuis aan data. Tot nu toe hadden we in de spreekkamer eigenlijk heel weinig gegevens over iemand. We doen onderzoek in het ziekenhuis, we doen bloedonderzoek en we vragen hoe het gaat. Zo'n horloge geeft ons echt inkijkje eigenlijk in het leven van iemand. Dus je komt veel beter voorbereid aan zo'n gesprek. En je weet ook veel beter hoe het met de ziekte gaat. Het is een soort smartwatch. Het is een smartwatch. Het lijkt een beetje op een Fitbit. Er zijn iets meer dingen die we meten. Wat is een Fitbit? Het is een horloge wat al veel wordt verkocht en veel wordt gebruikt voor sporters. Om te kijken naar je hartslag tijdens sport, prestaties. En daar komen ook steeds meer mogelijkheden bij. Dingen die je kan meten zoals bloeddruk, zoals slaap, wat ik al zei, zoals stress. En wij hebben daar een medische variant van in gebruik, waar we ook echt zeker van weten dat de metingen accuraat zijn en echt gebruikt kunnen worden voor het behandelen van patiënten. Maar die Fitbit-horloges zijn nog niet zo goed. Die zijn op zich kunnen die best goed zijn, maar we hebben ook al in onderzoek gezien dat als we echt de metingen willen gebruiken voor medische beslissingen, is het niet goed genoeg. Tools die worden gebruikt voor een Fitbit werken goed voor gezonde mensen, maar voor mensen met een ziekte is het vaak niet accuraat. Ronald Klaassen, ja, jij bent patiënt, hartpatiënt. En als ik zo naar je kijk, volgens mij, je bent nog niet heel erg op leeftijd. Nee, ik ben 49, maar ik heb wel al een redelijke geschiedenis achter de rug, helaas. Ik heb heel veel last van ritmestoornissen en daarnaast heb ik ook nog hartfalen ontwikkeld in de afgelopen periode. En het zijn eigenlijk twee zaken die mij heel erg parten hebben gespeeld de afgelopen periode, waardoor ik niet of nauwelijks nog iets kon in het leven. Toen kreeg ik het aanbod om het horloge te gaan dragen. Ja, dat heeft mij gebracht tot waar ik nu ben op dit moment. Volop in beweging. Het horloge dat zit nog in de testfase. Ja, we doen het nu nog in de vorm van onderzoek. Die studies die wij doen, die laten goede resultaten zien. We hebben nog niet alles terug. Dus ik denk wel dat we heel snel de stap kunnen gaan maken naar de praktijk. Maar wat blijkt al uit de resultaten? Nou, het blijkt dat wij met metingen van het horloge vrij vroeg al kunnen zien aankomen als het niet goed gaat. Dus wanneer we iets moeten doen, wanneer we medicatie moeten veranderen of wanneer zelfs mensen moeten worden opgenomen als we niet snel iets doen. En we zien dat het heel nuttig is bij het begeleiden van leefstijl. De hartrevalidatie kan ook, maar dat is heel intensief. Dan moeten mensen een paar keer per week voor naar het ziekenhuis komen. Nou, mensen zoals Ronald die ook werken, die hebben weinig tijd, die hebben gezin. En op deze manier kan je het beter integreren in je dagelijks leven en toch revalideren op afstand. Jij krijgt alle informatie van zijn horloge door op jouw laptop. Kan je alles inzien? Daar kan ik alles in zien, ja. Op elk moment dat het gewoon uitkomt ook. Hè. Dus je hoeft daar geen afspraken voor te plannen. Maar we kunnen op elk moment, kan Ronald een chatbericht sturen of bellen als er iets is. En wij kunnen van tevoren al zien wat er zich heeft afgespeeld. Dus dat maakt de communicatie een stuk beter en sneller. Zit je niet de hele dag achter je laptop te speuren naar al die patiënten? Kijk, al die gegevens die binnenkomen, die moeten worden gefilterd. Dan moeten de waarden die niet kloppen uitgehaald worden. Dat gebeurt allemaal automatisch. Daar wordt ook een samenvatting van die gegevens gegenereerd in een mooi overzicht. Dus dat kan je snel zien. En uiteindelijk willen we ook echt dat de computer al een behandeladvies geeft, hè, op grond van de data. Dus dat daar gewoon staat, kijk uit, want de kans is zo en zoveel procent dat iemand moet worden opgenomen binnen een week als je nu niks verandert. Hoeveel mensen zijn er nu al getest? Tussen de 100 en de 200 mensen echt met het horloge onderzocht. Komt er een groter onderzoek aan met een paar honderd patiënten. De groep mensen met hartfalen in Nederland is groot. Ja, dat zijn er tussen de 200.000 en 300.000 op dit moment. Die aantallen groeien heel hard. En dat komt omdat de behandeling van een acuut hartinfarct heel sterk is verbeterd en nog steeds verbeterd. En er is vergrijzing. En dat is ook een groep die veel zorg nodig heeft en waar ook veel resources aan besteed moeten worden, veel personeel. En er is ook een tekort aan zorgpersoneel. Dus ook om die reden is het belangrijk dat we daar een oplossing voor hebben. Hoeveel ziekenhuisopnames ga je hiermee voorkomen? Nou, ik denk dat met monitoring op afstand algemeen kan je 30-40% van de ziekenhuisopnames voorkomen. Daar levert dat horloge een bijdrage aan. Cardioloog Gerard Kemps was dat uit Eindhoven in een verslag van Joris Kreugel. Straks meer over het besluit van het kabinet om zich te onthouden van stemming als Europa besluit over glyfosaat. Terwijl de Tweede Kamer wilde dat Nederland tegen zou stemmen. Wat vinden Parkinson-patiënten hiervan die zeker weten dat ze van dit bestrijdingsmiddel ziek zijn geworden? Eerst het nieuws van de NOS. NPO Radio 1. Jan van der Putten. In de Tweede Kamer is brede steun voor de opstelling van het demissionaire kabinet in de oorlog tussen Israël en Hamas. De meeste partijen verklaarden dat Israël het recht heeft op zelfverdediging. En demissionair premier Rutte noemde de aanval waarschijnlijk de grootste moordpartij op Joodse mensen na de Tweede Wereldoorlog. In de Oostzee zijn tussen Finland en Estland een gaspijpleiding en een telecomkabel beschadigd. De Finse president noemt als oorzaak een externe activiteit. Volgens de Finse pers wordt daar sabotage door Rusland mee bedoeld. De nieuwe zoekactie naar de al tientallen jaren vermiste Germa van de Boom heeft vandaag niets opgeleverd. De politie groef in een tuin in Nieuwendijk in Brabant naar aanleiding van een tip. Er is volgens de politie niets belangrijks gevonden. En de politie in Duitsland heeft verschillende huizen doorzocht van mensen die vermoedelijk lid zijn van de extreemrechtse Reichsbürgerbeweging. In Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Hessen werden mensen aangehouden, melden Duitse media. Jan, dankjewel. Willemijn, het weer. Ja, veel zonneschijn. Niet overal, want in het noorden van ons land is er nog steeds wel wat bewolking aanwezig. En op de radarbeelden zie je dan ook af en toe wat regen vallen. Ik denk dat de meeste trouwens de grond niet bereikt daar. Een deel wel. Temperaturen zijn hoog. Het is 18,5 tot 23,5 graad. Zitten we echt ruim boven gemiddeld voor deze tijd van het jaar. We hebben ook een hele zachte nacht voor de boeg met temperaturen rond een graad of 13 landinwaarts en 17 aan zee. En we gaan merken dat de wind echt wel wat meer gaat aantrekken. Zeker in de kustgebieden. Morgen beginnen we de dag droog met geregeld zonneschijn. Maar in de loop van de ochtend, begin van de middag, begint de bewolking in het westen en noorden toe te nemen. En gaat het vooral in het noorden van Nederland ook al regenen. Het wordt morgen zo'n 18 tot 23 graden. Dus opnieuw een hele zachte dag. En in de loop van de avond trekt die regen dan richting het zuiden. Regent het op veel meer plaatsen in ons land. Ja, de dagen daarna verlopen wisselvallig met donderdag 17 graden. Vrijdag weer even een piek in de temperatuur. En daarna zien we de temperatuur voor langere tijd weer terugzakken naar waardes rond de graad of 15. In eerste instantie is het wisselvallig, maar later wordt het daarbij ook wel droog en zonnig. Oké, dankjewel. En voor de files gaan we te raden bij Robert Vriezer. 365 kilometer file staat er in het land. Je kunt wel zeggen dat de avondspits flink bezig is. Meeste vertraging in de Randstad. Een paar bijzonderheden. A2 Amsterdam Den Bosch bij Utrecht Centrum. Een ongeluk. 50 minuten vertraging daar. 15 kilometer file staat er vanaf afrit Vinkeveen. Half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij de Thomassentunnel. 8 kilometer file daar. Er zijn twee rijstroken dicht. En een ongeluk op de N44 vanuit Wassenaar naar Den Haag. Bij de aansluiting met de N14 staat 3 kilometer file met een uur vertraging. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Nederland spreekt zich niet uit over het gebruik van het bestrijdingsmiddel glyfosaat. Demissionair minister van Landbouw Piet Adema maakt dus juist bekend dat Nederland zich onthoudt van stemming wat betreft het Europese voorstel om het gebruik van dat middel opnieuw voor 10 jaar toe te staan. Ja, Lammert, dat glyfosaat is dus een bestrijdingsmiddel. Ja, een heel effectief gif, bekend onder de naam Roundup. En het wordt gebruikt tegen onder meer onkruid en gras op akkers. Maar ook om bijvoorbeeld spoorlijnen vrij te houden. Maar dat het niet oké is, is al langer bekend. De regelgeving is de laatste jaren strenger geworden. Particulieren mogen sinds dit jaar geen middelen met glyfosaat meer spuiten. In de openbare ruimte mag het alleen op spoorwegen en luchthavens. En volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, is het daarnaast mogelijk ook nog eens kankerverwekkend. Nou, met die aankondiging om zich te onthouden van stemming volgt de minister nog de wens van de Tweede Kamer, nog van maatschappelijke organisaties die hebben gevraagd om een tegenstem. In de studio is Nicky van der Wulp, directeur van de Parkinson-vereniging. Want er wordt al langer een link gelegd tussen Parkinson en dat bestrijdingsmiddel. Mevrouw van der Wulp, welkom hier. Ja, dat besluit van de minister, u hoorde het ook net. En wat was uw reactie? Ja, heel teleurstellend. Er zijn zoveel mensen met de ziekte van Parkinson die ervan overtuigd zijn dat hun ziekte veroorzaakt is door glyfosaat. En de Tweede Kamer heeft echt ook voorgestemd dat de minister tegen een hernieuwde toelating zou stemmen. En hij doet het gewoon niet. Hij onthoudt zich van stemming. Gewoon heel teleurstellend. Nou ja, patiënten die ervan overtuigd zijn, maar er zijn natuurlijk ook wetenschappers op wie ze zich kunnen baseren, zeer gerenommeerde. Ja, dus ja, heel jammer dat hij dat niet serieus neemt. Ja, u vertegenwoordigt Parkinson-patiënten. Wat zijn de verhalen, de meer persoonlijke verhalen van hen die u hoort hierover? Nou, laatst zat ik naast iemand met de ziekte van Parkinson. En hij vertelde dat hij vroeger bij waterschappen werkte en korrels glyfosaat over het land gooide met zijn blote hand en vervolgens met diezelfde blote hand ongewassen zijn boterhammen at. Hij heeft nou Parkinson. Hij is ervan overtuigd dat er een relatie is. Mm-hmm. Nou, dat is een van de vele verhalen die ik hoor. Ja, mensen ook die in de bollen gewerkt hebben. Nou, bollen gewerkt of ernaast wonen, akkerbouwers. Ja, ja. Maar goed, intussen, de wetenschappers, mensen met hun verhalen, de Europese Voedselautoriteit, de Europese Commissie, die zegt, ja, er zijn jaren onderzoek gedaan en toch is er niet genoeg aanwijzing voor risico's om het gebruik te verbieden. Ja, dat is een ingewikkeld verhaal. Is dat dan een wel eens niet eens verhaal aan het worden? Of? Ik kan me voorstellen dat er, als er meer onderzoek gedaan wordt, dat nog duidelijker de relatie vast komt te staan. En dat is eigenlijk ook wat de minister voorstelt. We gaan nieuw onderzoek doen en over 3 tot 5 jaar weten we daar de resultaten van. En als dan de causaliteit vaststaat, dan gaan we het verbieden. Ja, maar volgens u staat dat al vast? Ja, met een zeer hoge waarschijnlijkheid. Ik zou het niet doen als ik de minister was. Omdat je niet wil dat er nog mensen ziek worden. Mm-hmm. Ja, Lammert, we hebben ook gesproken met fabrikanten van glyfosaat. Ja, hierover. Die hebben zich in Europa verenigd in de zogenoemde Glyphosate Renewal Group. Namens hen spreekt Albert van den Ende, die uitlegt dat de bedrijven juist heel open zouden zijn. Als industrie hebben wij gezien welke maatschappelijke zorg zich manifesteert rond glyfosaat. En toen hebben we ook tegen elkaar gezegd, jongens, we gaan volledig transparant zijn. We hebben een website geopend waarbij elke burger stukken van het dossier kan beoordelen. Dus wat dat betreft is transparantie is gezekerd en daar kan vertrouwen uit ontrokken worden. Hebt u vertrouwen, mevrouw van der Wulp? Nee, ik heb geen vertrouwen. Dus het staat vast dat er onderzoek niet is aangeleverd door de producenten van glyfosaat. Die wel mee hadden moeten gewogen moeten worden door de EFSA. Als u luistert naar dit, maar ook zeker naar Adema, die we eerder ook in de loop van deze uitzending hoorden. Wat denkt u? Ja, hij zegt van we gaan het verder onderzoeken. Zijn er andere krachten die er aan het werk zijn? Hoe schat u dat in? Ik schat het in als dat de lobby toch wel heel zwaar is geweest van die producenten. Het gaat natuurlijk ook om ontzettend veel geld. Aan de andere kant mag je hopen dat onze overheid kiest voor gezondheid. Meer dan economische belangen. Dat is wat je hoopt van je overheid. Mm-hmm. Dus dat is teleurstellend. Ja, en is er dan helemaal geen alternatief voor dit middel? Vraag ik me af. Er zijn toch meerdere bestrijdingsmiddelen die je zou kunnen gebruiken. Waarom is het belang van dit middel nou zo groot dat ze dat niet willen verbieden meteen? Ja, dat is de vraag. Goede vraag. Voor die voedselproductie, hè, daarvan gaan ze kijken van welke andere middelen zijn er. Maar er wordt ook heel veel glyfosaat gebruikt in de sierteelt, in de bollenteelt. Dus dat zijn exportproducten. Ja, dat moet gewoon direct verboden worden. Mm-hmm. Ja, en dat is niet alleen in Nederland zo, want het gaat voor heel Europa. Nou, Europa gaat erover stemmen dan vrijdag. En daarbij zegt Nederland, we zeggen even niks. Als dan Europa besluit van nog tien jaar, hè? Dus kan dat gebruikt worden. Wat betekent dat dan? Ja, dat betekent extra slachtoffers. Ben ik van overtuigd, laat ik het zo zeggen. Dus ik hoop heel erg van harte dat vrijdag toch nog tegen die hernieuwde toelating gestemd wordt door Europa. Hebt u daar een beetje zicht op hoe de discussie in andere landen verloopt? Nou, volgens mij gaat België zich onthouden van zijn stem. Ik dacht Duitsland en Frankrijk gaan tegen de hernieuwde toelating stemmen. Maar ik vrees een klein beetje dat de meerderheid voor gaat stemmen. Dus dat het er toch doorheen komt. Daar ben ik een beetje bang voor. Ja. Ja. En wat kunt u dan doen? Want ik neem aan dat er zusterorganisaties ook zijn van uw organisatie in andere landen. Kunt u ondernemen? Wij hebben ook andere Parkinson-verenigingen in Europa opgeroepen om met hun minister te praten. Om proberen duidelijk te maken hoe ernstig het is als mensen Parkinson krijgen. Ja, en dan is het gewoon afwachten. En een rechtszaak tegen de fabrikanten, is dat wel eens geprobeerd? Dat weet ik niet. Ik bedoel, je hebt natuurlijk wel die rechtszaak in Drenthe. Dat is interessant. Wat is dat voor rechtszaak? Met die bollenteelt, hè, dat de gemeente zei, of de omwonenden zeiden van dit moet verboden worden. Voor ons is dat te groot. Er zijn 63.500 mensen in Nederland met de ziekte van Parkinson. Dat is natuurlijk niet zo heel veel. We hebben niet zoveel kapitaal om zo'n grote rechtszaak te starten. Nee. Dus dat en die fabrikanten natuurlijk wel. Ja. Ja, die zijn wat sterker. Ja. Ja, en al deze mensen die voelen zich nu in de steek gelaten? Ik denk dat het een klap is in het gezicht van heel veel mensen met ziekte van Parkinson. Ja. Hebt u al reacties gekregen? Ja, ongeveer een half uur geleden is het bekend geworden. Maar... Ja, ik heb zeker reacties gekregen. Teleurstelling, ja, pijnlijk, ja, naar, ja. Mm-hmm. Ja. Ik wens u sterkte de komende tijd. En benieuwd ook inderdaad wat mogelijk verdere actie kan opleveren. Maar eerst eens even kijken hoe dat vrijdag verder gaat. Als er in Europa gestemd wordt. Nicky van der Wulp, dank u wel. Directeur van de Parkinson Vereniging. Vanavond ook in onze televisieuitzending. Aandacht voor het gesprek over glyfosaat. En dan spreken we ook met een Zweedse onderzoeker die kritisch is op de Europese besluitvorming over de toelating van bestrijdingsmiddelen. Dank u wel, mevrouw van der Wulp. Feit of fictie? Ja, Lammert, over de blokkade van de Gazastrook. Ja, geen water dus, geen voedsel, geen elektriciteit en geen benzine. Als reactie op de aanval van Hamas op Israël heeft Israël dus een volledige blokkade van de Gazastrook ingesteld. En de vraag die gisteravond speelde bij Op1 is of dit nou een oorlogsmisdaad is. CDA Tweede Kamerlid Dirk Boswijk die zei daar toen het volgende over. Ik heb 4 hoogleraren gesproken van de Nederlandse Defensie Academie. Ja. En ze gaven eigenlijk allemaal een beetje van, het is toch nog een behoorlijk grijs gebied. Ja, een grijs gebied. Nou, dat zijn we gaan uitzoeken. Wat is de impact van deze blokkade op de Palestijnen in de Gazastrook? Is daar een beeld van te geven? Ja, dat weet antropoloog Anne de Jong. Zij woonde 2 jaar in Israël en in Palestijnse gebieden. Zij benadrukt dat een blokkade van de Gazastrook niet iets nieuws is. Het is ten eerste belangrijk om te beseffen dat de blokkade al sinds 2007 in stand is. Dat wil zeggen dat Israël eigenlijk alle in- en uitvoer van goederen, maar ook van mensen, water, elektriciteit, medicijnen, brandstof controleert. Ja, toch is het effect van de nu aangescherpte blokkade wel enorm. Israël houdt op dit moment de grens volledig dicht. Dus ook hulppakketten of mensen, personeel van hulporganisaties kunnen nu niet naar binnen. Voor deze extra maatregelen was zo dat 40% werkloos is en meer dan 60% volgens de Verenigde Naties afhankelijk van voedselhulp. Als nu ook nog het laatste in- en toevoer van water en voedsel, als ik me nu even beperk tot de eerste levensbehoeften, ja, is dat natuurlijk absoluut een humanitaire ramp. Nou, een humanitaire ramp, zegt de Jong. Ja. Dat is duidelijk, maar is het ook een oorlogsmisdaad? Ja, daarvoor moeten we eerst weten wat we precies onder een oorlogsmisdaad verstaan. Dat vroegen we aan Marcel Brus, hoogleraar internationaal recht. Heel belangrijk is dat burgers niet aangevallen mogen worden. Het kan natuurlijk wel zijn dat burgers slachtoffers vallen in een militaire operatie. Maar een van de hoofdregels is dat de aanval niet op de burgers gericht mag zijn. Als je echt onvoldoende onderscheid maakt tussen de strijdende partijen en de bevolking, dan ga je een oorlogsmisdrijf. En valt een gebied met 2,2 miljoen inwoners afsluiten van voedsel, van water, van elektriciteit, van medicijnen, daar dan ook onder oorlogsmisdrijf? Ja, dat vroegen we aan Goran Sluiter, hoogleraar internationaal strafrecht. Ik zie die... Nou, dit was heel kort. Dat vind ik nog wel te vroeg. Omdat het een oorlogsmisdrijf zou kunnen zijn als de burgerbevolking doelbewust zou worden uitgehongerd. Maar dat moet dan ook echt het doel van die operatie zijn. En zolang er ook nog een legitiem militair doel onderdeel van de operatie ook zou kunnen zijn, dan kom je daar nog niet aan toe. Maar wat zou dan zo'n zogenaamd legitiem militair doel zijn? Ja, ik denk de Hamas uitschakelen, maar Marcel Brus ziet dat doel in elk geval nog niet. Ik zie die militaire noodzaak hiervan niet direct. Ja, het is een beetje een grijs gebied, maar in beginsel is het zeker een langdurige afsluiting van deze essentiële levensbehoeften, zou ik kwalificeren als heel erg sterk richting oorlogsmisdrijf gaan. Ja, waarbij langdurig volgens hem dan een aantal dagen is. Want na een aantal dagen zonder water raken mensen echt in grote problemen. Gaan we naar de conclusie. Het is een grijs gebied of de totale blokkade van de Gazastrook een oorlogsmisdaad is. Nou ja, feit of fictie. Ja, volgens het oorlogsrecht mag je burgers niet uithongeren. Daar is door de blokkade wel sprake van. Maar er zijn twee uitzonderingen. De blokkade moet een militair doel dienen en van zeer korte duur zijn. En daar lijkt het vooralsnog niet op. Maar zeker weten doen we dat natuurlijk nog niet. Dus het heeft alle schijn van een oorlogsmisdaad. Maar het is nog te vroeg om het nu al zo te noemen. Dus de uitspraak van Dirk Boswijk is een feit. Oké. Robert, hoe staat het ervoor op de weg? Ietsje drukker weer dan net. 440 kilometer file bij elkaar. Vooral drukte rond Rotterdam en bij Utrecht. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch gebeurde een ongeluk bij Utrecht Centrum. Er staat nu 14 kilometer file vanaf afrit Vinkeveen met een uur vertraging. En op de A44 ging het ook mis vanuit Amsterdam naar Den Haag bij de aansluiting met de N14. 4 kilometer file daar met een uur vertraging. Je kan beter omrijden via de A4 en de A12 richting Den Haag. Nieuws via de NOS komt uit Groot-Brittannië. In Liverpool heeft Labour-leider Keir Starmer het congres van zijn partij toegesproken. Een belangrijke toespraak, NOS-correspondent Fleur Launsbach. Ja, hallo, daar ben ik. Ja, zeker. Nou goed, Labour staat er goed voor. Wist bij tussentijdse verkiezingen vorige week een paar zetels al te winnen. Je zou zeggen, het moment voor Starmer, wind in de rug om te schitteren. Het begon met glitters. True democracy is citizen-led. Politics needs an update. We demand a people's house. We demand a people's house. We are in crisis. We are in crisis. Wat gebeurde hier, Fleur? Ja, dit is dus een clipje van wat er inderdaad gebeurde. Dus die hele zaal die zit rammend vol. En die oppositieleider Keir Starmer, die komt dat podium op met een soort van krachtige rockmuziek. En hij staat net op dat podium en hij wil zijn speech beginnen. En er springt iemand op het podium en die gooit glitters over zijn hoofd en over zijn pak heen. Die schreeuwt dus iets van we are in crisis. Nou, het is niet helemaal duidelijk welke groep dit was. Maar die wordt natuurlijk van het podium afgehaald en zo. Maar wat doet Keir Starmer? Die oppositieleider trekt zijn jasje uit, zodat je zijn perfect gestreken shirt zag. Die stroopt zijn mouwen op en die zegt, als hij denkt dat dit me iets doet, nou dan kent hij me niet. Dus nou, daar scoorde hij op zich wel punten mee. En daarna volgden natuurlijk heel veel staande ovaties. En heeft hij die hele speech met glitters in zijn haar gedaan. Oké, goed. Maar waar ging die speech over? Want wat is de boodschap van Starmer nu? Nou, het begon natuurlijk met de conservatieven belachelijk maken. Hè? De conservatieve partij, dat het een circus is geweest onder hun. Natuurlijk Brexit, de chaos die volgde. Dat het land er nu zo slecht voor staat nadat zij 13 jaar aan de macht zijn geweest. Dus daarna ging hij, hij heeft echt iets van 30 keer working class gezegd. Dus superveel nadruk op de arbeidersklasse. Dus dat is duidelijk de groep Britten die hij wil aanspreken in zijn campagne. En hij zei dat dit zijn de arbeiders van het land, dat is de bron voor zijn hoop, zij bouwen het land, et cetera. En wat ik wel interessant vond is, hij zette daarin heel duidelijk een soort van thema respect en gelijkheid in zijn speech neer. Dus hij speelt in op het wrange gevoel dat veel Britten hebben in dit land over ongelijkheid. En weet je wel, zij de elite tegenover ons, de hardwerkende mensen. En dat is de premier zoals Boris Johnson en Rishi Sunak. Dat zijn elite, die zien jullie niet staan. Maar ik zie jullie wel staan en ik wil een land waarin iedereen gelijk is. En zo laat Keir Starmer zich zien daar op het congres van de Labour-partij. Dankjewel, Fleur Launsbach. De aanval van Hamas op Israël, zaterdagochtend vroeg ingezet, is vrijwel direct de grootste fout van de Israëlische inlichtingendienst ooit genoemd. Bij alle shock, afschuw, chaos klinkt vanaf het begin de vraag hoe het kan dat een land dat een van de sterkste legers heeft en een inlichtingendienst die doorgaat voor een van de beste van de wereld zo'n grote operatie niet zag aankomen. Marten Kruijf, goedemiddag. Goedemiddag. Voormalig commandant van de Nederlandse strijdkrachten die inlichtingendiensten, Shin Bet, Binnenlandse Veiligheidsdienst, Amman van het leger, vooral de Mossad, ja, die staan bekend als de beste ter wereld. Wat maakt ze zo goed? Wat ze goed maakte is dat ze niet alleen in staat zijn om technologie te gebruiken om inlichtingen te vergaren, dus data, algoritmes, vliegtuigen, drones, maar ook altijd goed konden nadenken van hoe denkt mijn tegenstander? Wat zit in zijn hoofd en wat zijn zijn volgende zetten? En daar heb je altijd een stap voor. Mm-hmm. Maakte, zei u dat? Ja, maakte met opzet, want Yom Kippur is 50 jaar terug. Toen werden ze verrast door het feit dat Arabische landen samen tegelijkertijd Israël konden aanvallen. En nu zijn ze weer verrast dat Hamas in staat is geweest op zo'n grote schaal, zee, land en lucht, om Israël massaal aan te vallen in het zuiden. En dat hebben ze duidelijk niet zien aankomen. Mm-hmm. Ja, Intifada hadden ze ook niet zien aankomen in der tijd. Dus dan denk je van ja, is die reputatie, is dat dan een mythe? Hè? En is het in feite dan anders? Het ligt niet alleen bij hun natuurlijk. En je moet ook wel credits geven voor zover dat kan aan Hamas. Want het hele geheel van wat ze hebben gedaan is, denk ik, een hele kleine cellen opgezet. Dat maar heel weinig mensen wisten van wat is nou de samenhang tussen al die kleine operaties die we gaan doen. En daardoor is Israël nooit achtergekomen hoe groot die operatie eigenlijk is. En dat duidt weer op dat Hamas weer is geholpen door mensen die dat vak ook beheersen van operaties plannen en ze geheim houden. Mm-hmm. Ja, uit buitenlanden. Suggereert u daarmee? Ja. Maar goed, intussen zou je zeggen, had de Mossad ook niet stil hoeven zitten, bijvoorbeeld. En ook kunnen kijken van hoe doen ze dat en waar zijn ze eigenlijk mee bezig. En wat ze natuurlijk wel sinds het begin van de staat Israël zo ongeveer gedaan hebben. Want ik vroeg u net, wat maakt ze nu zo goed? Wat maakt dan ze specifiek die inlichtingendiensten, tenminste in reputatie, dan zo goed van Israël? Nou, dat was vooral natuurlijk een sense of urgency. Want als zij fouten maken, zou inderdaad in de oorlogen die ze hebben gehad de staat Israël niet meer bestaan. Misschien ligt die vraag nu wat anders en is men toch wat meer achterover gaan leunen en kijken wat er allemaal gebeurt. Dat weten we niet. Maar het hangt wel als een deken over de regering heen nu. Mm-hmm. Hè? Want ja, nu is die oorlog. Als de oorlog is afgelopen, over dagen, weken of maanden, dat weten we niet. Dan zal de regering zich moeten verantwoorden. Wat is er allemaal fout gegaan? Mm-hmm. Ja, en dat gaat een buitengewoon pijnlijke periode worden voor Israël zelf. Ja, want dit kunnen ze niet nog een keer hebben. Nee. En misschien toch wat meer terug naar de basics. Lammert, in een uitzending van Nieuwsuur legde een oud-chef van de Mossad een paar jaar geleden nog uit wat nou de gedachte was achter de inlichtingendienst. Ja, dat was Efrim Halevi. Hij zei, omdat we in Israël met zo weinig zijn en zoveel vijanden hebben, hebben we een systeem nodig om ons te verdedigen zonder dat elke Israëliër met een uniform aan de grens moet staan. It was always understood that because of the numerical difference between us and our enemies, because they outnumber us by far and they will always outnumber us, the only way we could balance this disadvantage, this numerical disadvantage, would be to be able to develop a system in which our defense would be assured without the entire fighting capability in Israel would be in uniform protecting the borders. Ja, om te voorkomen dat elke Israëliër aan de grens moet staan met een uniform, Marten Kruijf, maar nu worden honderdduizenden reservisten opgeroepen om toch precies dat te doen, hè? Ja, dat is natuurlijk wel de ironie van de situatie nu. En de parallel met Yom Kippur is natuurlijk wel een beetje dat in 67 won Israël de Zesdaagse Oorlog vrij makkelijk. En dan heb je de neiging om jouw tegenstander te gaan onderschatten. Een beetje wat Poetin met Oekraïne heeft gedaan. En mogelijk hebben de diensten in Israël nu ook de kracht van Hamas nu onderschat. Ja, en als je dat doet, is het een van de meest gevaarlijke dingen die je kunt doen. Want wat mij bijvoorbeeld opvalt, is dat men nooit heeft gedacht, er komen feestdagen aan, 50 jaar na Yom Kippur. Wat zou nou het slechtste zijn wat ons kan overkomen? Wat kan Hamas doen wat ons echt verrast? Dat noemen wij contingency planning. Dat is eigenlijk normaal standaard inlichtingenwerk. Dat hebben ze niet gedaan. Het duurde heel lang om te reageren. En die vraag beantwoorden is natuurlijk een hele pijnlijke vraag, maar gaat ook pijnlijk worden voor de regering en de diensten in Israël. Ja, want nog pijnlijker is het dat Egypte Israël lijkt te hebben gewaarschuwd voor activiteiten van Hamas en voor een opstaande escalatie. Ja, dat lees ik ook in de media. En als dat zo is, ja, dan is het waarschijnlijk nog erger. Want je moet weten dat de Egyptische veiligheidsdiensten en de Israëlische veiligheidsdiensten hebben een hele nauwe band met elkaar. Die wisselen heel veel informatie met elkaar uit. Maar kennelijk is dat ook niet serieus genomen. Dat betekent dat ze wel heel, u zegt van nou, dit gaat nog een enorme gevolgen krijgen. Dat is natuurlijk van later zorg. Hè. Op dit moment is de actuele situatie natuurlijk de zorg. Ja. Maar dat op een gegeven moment, dus blijkbaar ook die inlichtingendiensten, want u zei van ja, men is een beetje te veel gaan vertrouwen en heeft de andere kant onderschat. Maar dat ze dus ook een bepaalde slag gemist hebben. Wat u zegt, in vooruitkijken, in strategisch denken en op een andere manier kijken. Dus dat ze ook zelf een beetje zijn ingezakt en dacht van nou, we zijn op een goede weg. We doen hele mooie operaties in het buitenland en we schakelen vijanden uit. Dat is waar we goed in zijn. Ja, we weten het niet, maar tegenwoordig leunen heel veel inlichtingendiensten op technologie. Hè? Dus op data, op algoritmes. En dan kun je heel veel uithalen. Maar voordat je het weet ben je heel veel bezig om te kijken wat er nu gebeurt. En vergeet je na te denken wat er over een week of een maand zou kunnen gebeuren. Ja, als je dat vergeet, dan loop je altijd achter de feiten aan. En mogelijk speelt het hier ook een rol. Ja, maar dan vraag je toch af, hoe kan dat? Want het is toch, daar gaat het toch eigenlijk om. Vooruitdenken met de andere kant meedenken. En een tegenstander heel serieus nemen met wat hij kan en wat hij wil. En dat is kennelijk niet gebeurd hier. Ja, ja. U zei van nou ja, op een gegeven moment zal de regering naar binnen moeten kijken. Zal de inlichtingendiensten zullen naar binnen moeten kijken. Dat is een kwestie dat komt op een gegeven moment. Nu, hè, de situatie is weer spannend. Er is opgeroepen tot kijk uit rond Ascalon, waar nu mogelijk een barrage op is. Het grondoffensief komt eraan. Wat zijn uw verwachtingen op korte termijn? Nou, dit is echt anders. Dit zijn zeg maar tactische inlichting. Dit is wat kan er morgen gebeuren. En daar is iedereen wel scherp op. Daar maak ik me niet zo zorgen. Maar het is eigenlijk een complete inlichtingenfout. Want niet alleen de geheime diensten hebben gefaald, maar ook het leger. Hè. Als je daar aan de grens zit in een grenspost, dan weet je wat kan allemaal overkomen. Dan moet je scherp zijn. Ons grootste trauma in Afghanistan was dat er een buitenpost zou worden overlopen. Dan moet je altijd rekening houden en zorgen dat je het nooit overkomt. Mm-hmm. Ja, dit is het Israëlische leger ook overkomen. En dat is ook een gebrek aan handwerk. En dat is best wel schokkend. Ik dank u wel voor uw toelichting. Marten Kruijf was dat, voormalig commandant van de Nederlandse strijdkrachten. Lammert, bijna het einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nog? Ja, Omroep Gelderland meldt dat een groep studenten van de Christelijke Hogeschool Ede vastzit in Israël. De Edese studenten moeten zich sinds de aanslagen van zaterdag en het uitbreken van de oorlog schuilhouden in een klooster, kunnen niet naar buiten. Volgens Jan Hol, voorzitter van het college van bestuur, maakt de groep het wel goed. Ze zitten op een veilige plek in het klooster, maar ja, ze zitten wel vast. Verplaatsen is te onveilig, dus ze kunnen de straat niet op. Het is een groep van 20 studenten en 3 docenten. Ze zitten in Jeruzalem voor het keuzevak Israël botsende perspectieven. No, minister. Ja. Goed, dat was het voor nu. Voor wat betreft Eén Vandaag op de radio. Vanavond op televisie, 17:15, NPO 1. En hier op de radio zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws en Co. Fijne middag. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Good day. Getting breaking news out of Gaza. Several rockets have been fired from the besieged Palestinian enclave towards Israel. Tientallen raketten afgevuurd op doelen in Israël. De podcast De Dag. Dit was nooit eerder voorgekomen dat nu ineens Hamas-strijders door dat hek komen. En niet op één plek, maar op meerdere plekken. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Je moet je leven ook echt willen geven voor Hezbollah. En daarmee creëer je dus over de jaren heen heel sterk soort strijders die zich daar echt voor willen geven. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja, want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Ster. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Het